Tu Trójka, program trzeci, jest 19, sobota, 17 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. A w nim politycy w Trójce o nowelizację ustawy o IPN-ie, wymiana ognia w Strefie Gazy i kanonizacja Pawła VI. Opozycja chce zmiany nowelizacji ustawy o IPN. Rząd o zmianach nie chce rozmawiać, dopóki nie będzie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W Trójce politycy rozmawiali o ustawie, która wywołała krytykę Izraela i Stanów Zjednoczonych. Platforma Obywatelska i Nowoczesna jednogłośnie twierdzą, że nowelizacja była zbędna. Rafał Grupiński z PO przekonywał, że istniejące przepisy pozwalały ścigać każde naruszenie dobrego imienia Polski, a nowelizację należy zmienić. Jesteśmy oczywiście zobowiązani, żeby nie tylko ponowić nasze poprawki, ale także myślę, że w pewnym sensie rozszerzyć to, co powinno być zrobione w tej kwestii. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, mówił w Trójce, że z rozważaniem zmian należy zaczekać do orzeczenia Trybunału. Takich dywagacji przed orzeczeniem Trybunału nie ma sensu prowadzić. W moim przekonaniu powinniśmy spokojnie wyjaśniać naszym partnerom, jaka jest istota tego prawa. Dużo było nieporozumień z tym związanych. Minister Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta pytany o możliwości przygotowania ewentualnej poprawki przez ośrodek prezydencki powiedział. Prezydent nie składał takiej deklaracji, więc nie jest już zobowiązany żadną taką deklaracją. Wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w czwartek. Do połowy marca do Sejmu powinien trafić projekt specustawy w sprawie budowy płotów wzdłuż granicy Polski z Białorusią i Ukrainą, który uniemożliwi wędrówki dzikom i pozwoli walczyć z wirusem ASF. Takie informacje przekazał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Mijają dokładnie 4 lata, od kiedy odnotowano pierwszy w Polsce przypadek wirusa afrykańskiego pomoru świń. To groźna wirusowa choroba zakaźna dla trzody chlewnej nie jest groźna dla człowieka, ale przynosi straty w gospodarce. Obecnie w kraju wirus ASF jest potwierdzony w kilku województwach. Oprócz podlaskiego to także Warmia i Mazury, Mazowsze i Lubelszczyzna. Paweł VI będzie kanonizowany w tym roku. Papież Franciszek beatyfikował go w październiku 2014 roku. Papież powiadomił rzymskich duchownych o rychłej kanonizacji Pawła VI podczas zamkniętego spotkania na Lateranie. Dziś poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Franciszek, odpowiadając na pytanie jednego z księży, oświadczył: Paweł VI zostanie świętym w tym roku. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła I trwa. Potem dodał żartobliwie: a Benedykt i ja jesteśmy na liście oczekujących. Paweł VI zmarł w 1978 roku. Jego pontyfikat obejmujący zakończenie Soboru Watykańskiego II trwał 15 lat. 6 lutego Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w głosowaniu uznała cud uzdrowienia dziecka w łonie matki przypisywany jego wstawiennictwu. Tym samym proces kanonizacyjny dobiegł końca. Jak się oczekuje, uroczystość kanonizacyjna odbędzie się w październiku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze wymiana ognia w Strefie Gazy. Izraelska armia ostrzelała z czołgów posterunek obserwacyjny w południowej części regionu. Chodzi o teren należący do Hamasu. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Była to odpowiedź na zdetonowanie ładunków w pobliżu południowej granicy Strefy Gazy. W zeszłym miesiącu izraelskie siły powietrzne zniszczyły tunel biegnący ze strefy na terytorium Izraela i Egiptu. Mógł być wykorzystywany do przeprowadzenia ataków. Był to 4. podobny tunel zniszczony w ostatnich miesiącach. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Brawa dla Kamila Stocha. Na igrzyskach w Pyeongchangu wywalczył 3. w karierze złoty medal olimpijski. Stało się tak po zwycięskim dla niego konkursie na skoczni dużej. Pierwsze miejsce dla Kamila Stocha. Złoty medal olimpijski, już 3. w karierze. Niesamowity jest ten skoczek. Ma taką umiejętność koncentrowania się na najważniejszym, tylko najważniejszym, w najważniejszych chwilach. No tak, doczekaliśmy się wszyscy i ze mną włącznie. Co mogę więcej powiedzieć? No jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, dumny pracy, jaką dzisiaj wykonałem podczas całego tego tygodnia. Cały naród czekał, wszyscy kibice, w końcu trener, no i nie zapominajmy, dyrektor sportowy Adam Małysz, który sam złota na igrzyskach nie zdobył. Czekaliśmy na to z upragnieniem, no wiadomo, sprawą było, że gdzieś tam już to napięcie było tak mocne po tej średniej skoczni, gdzie trochę nam te warunki nie pomogły. A skoro w czekaniu jesteśmy tacy dobrzy, no to teraz czekamy na konkurs drużynowy i kolejny medal. Pyeongchang, Tomasz Gorazdowski. A konkurs drużynowy w najbliższy poniedziałek. Te relacje uzupełnimy informacją o tym, że srebrny medal zdobył Niemiec Andreas Wellinger, brązowy Norwek Robert Johansson i że Dawid Kubacki był 10, Stefan Hula 15, Maciej Kot 19. Co poza tym w Pjongczangu? Nasze biegaczki narciarskie w składzie Ewelina Marcisz, Justyna Kowalczyk, Martyna Galewicz i Sylwia Jaśkowiec zajęły 10 miejsce w sztafecie 4x5 km. Biegnąca na pierwszej zmianie Marcisz miała dziś lepsze i gorsze chwile na trasie. No dałam z siebie dzisiaj maksa, na tyle na ile było mnie stać. W połowie miałam kryzys, wiedziałam, że dziewczyny mnie mijają, ale gdzieś później na 3/4 dystansu przed metą gdzieś te siły do mnie wróciły. Zwyciężyły Norweżki, wśród nich Marit Bjergen, to jej 7 złoty i 13 w ogóle medal olimpijski w karierze. W biatlonowym biegu ze startu wspólnego dopingowaliśmy tylko Monikę Hojnisz. Wypadła przyzwoicie, była 15. Zwyciężyła reprezentująca Słowację Anastazja Kuzmina. W alpejskim supergigancie Ester Ledecka i to może być najbardziej malownicza historia tych igrzysk. Czeszka tak naprawdę specjalizuje się w snowboardzie. 3 razy była mistrzynią świata, a dziś zjeżdżała do tego na pożyczonych nartach i o 0,01 sekundy wyprzedziła Austriaczkę Anne Veit. 26 była Maryna Gąsienica Daniel. Teraz o sporcie poza igrzyskami. Gol Roberta Lewandowskiego z karnego w doliczonym czasie dał Bayernowi wygraną 2-1 w wyjazdowym spotkaniu z Wolfsburgiem. W Hiszpanii pewna wygrana 2-0 Barcelony z Eibarem. W kraju też 2-0 Wisła Płock pokonała Zagłębie Lubin. W Białymstoku po pierwszej połowie Jagiellonia bezbramkowo remisuje z Krakowią. O 20:30 Wisła w Krakowie zagra z Arką Gdynia. Jeszcze siatkarska plus liga i pewne zwycięstwo do zera PGS Krybełchatów z Kuprum Lubin do 1 Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Czarnymi Radą, a znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Jan Kałucki. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Ślisko na drogach i chodnikach Warmii i Mazur i Podlasia, w województwach południowo-wschodnich słabe opady śniegu, na wybrzeżu deszczu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie, południu i w centrum lokalnie mgły i od -5 do -1 stopnia. Niedziela z przejaśnieniami, we wschodniej połowie kraju w górach opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem, rano na zachodzie, południu i w centrum lokalnie mgły, które będą osadzać szać od -1 stopnia na wschodzie, w centrum około +1 i 3 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominu z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Producent wyrobu medycznego Naturcept Medgardło podjął decyzję o wycofaniu z użytkowania lizaków o smaku wiśniowym o numerach serii od 21 do 27. Jeżeli są Państwo w posiadaniu produktu z tych serii, prosimy o jego niestosowanie i zwrot do miejsca zakupu. Więcej informacji na www.natursept.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płytę z piosenkami chóru dziecięcego. Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Koncert promujący album już 25 lutego o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Płyta oraz bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam i polecam. Agata Steczkowska. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.magnisie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. What happened to the family cat? What happened to the family cat? To the family cat. What happened to the family cat? What happened to the what happened to the family cat? What happened to the family cat? What happened to the family cat? I wszystko dobrze się skończyło. Pamiętamy oczywiście o Międzynarodowym Dniu Kota, ale powód zagrania naszej ulubionej koziej piosenki jest zgoła inny. Takie rzeczy, proszę Państwa, tylko w Krakowie. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zatrudnia kota Hipolita w bardzo poważnym stanowisku. Kot Hipolit miał ciężki okres. Był osowiały, nie jadł. Lekarz zalecił znalezienie mu odpowiedniej partnerki. I cały Kraków szukał tej partnerki przez ostatnie kilkanaście tygodni. Wspaniała wiadomość. Od dziś Hipolit ma partnerkę, a pan dyrektor Muzeum Historycznego, z którym dziś rozmawiałem, może spokojnie pojechać na zimowe ferie. Właśnie ze studia Radia Kraków Piotr Metz na Myśliwieckiej 357 dyżurują Iwanka Kunewa i Anna Gacek. Dokładnie co do dnia, 40 lat temu, ukazała się płyta, z której pochodzi ten utwór. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. Suddenly I find myself listening to a man I've never known before, telling me about the sea, all his loves to eternity. Ooh. 17 dzień lutego, rok 1978. Przełomowa płyta dla współczesnej muzyki popularnej. Pierwszy album Kate Bush, która wydając płytę miała zaledwie 19 lat, a sporą część piosenek napisała 6 lat wcześniej, w wieku lat 13. 40 lat. Dziś w liście osobistej będziemy tę płytę przypominać. A teraz łączymy się z zupełnie innym radiem. Radiem, z którego siedziby miałem przyjemność prowadzić listę osobistą przed tygodniem. Stuart McKelvey's Freak Zone on BBC Radio 6 Music. Away. Trooper Trooper are based in Gdansk, the former Danzig, in fact, where Hogachuko was born, as we were finding out last week when we paid tribute to him, or the week before, I should say. Trooper Trooper are, here we go, Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Poluchuk, Wojciech Juszniewicz, and Rafael Wojciał. I beg the pardon of all those fine gentlemen for what I've just done to their names, but that's from a new album. Well, it's the single, actually, called To Me, from a new album called Jolly New Songs, from the Polish outfit. And before it, from her album, which is called Mary Cassio Journey to Cassiopeia, a seven-movement odyssey. That's one of the movements, Arcade Orange Dwarf by Hannah Peel. You're listening to The Freak Zone on BBC Six Music. I'm Stuart McConey. Thanks for your company. Pan Stuart słusznie przepraszał, bo strasznie pokaryczył nazwiska panów. Dwójka z nich odwiedzi z listy osobistą za chwilę, bo dziś grają w Krakowie koncert, a jutro, jak państwo doskonale wiedzą, od 19 w Studio Osieckiej będziemy transmitować ich występ. Całe BBC Six kocha zespół Trupa Trupa. Trudno teraz znaleźć już prezentera, który nie zagrał ich w swoim programie. Za chwilę u nas najpierw prawie tytułowy utwór z najnowszej płyty. Thank you. basen zespołu Trupa Trupa, czyli Grzegorz i Tomek. Dostałem od was absolutnie fascynującą pocztówkę z Francji. Absolutnie fascynującą. To jest pocztówka, która spełniała dwa zadania jednocześnie. Z jednej strony była pocztówką z pięknego miejsca, z drugiej strony pokazywała, w jak niezwykłych warunkach graliście koncert. Z tyłu był naprawdę Mont Blanc, tak? Tak, to rzeczywiście było, znaczy trochę śmieszne, ponieważ napisaliśmy sobie na playliście roboczej koncertów do Francji, napisaliśmy Jolly New Songs Magical Mystery Tour, bo wszyscy uwielbiamy Magical Mystery Tour Beatlesów i zrobiła się z tego taka absurdalna wyprawa, w sensie, że cała Francja i cała i Szwajcaria było bardzo ciekawe doświadczenie i super tournée, ale opcja z Chamonix wyszła na 3 dni przed Chamonix i Balcony TV. Napisano do nas, czy skoro gramy w Alpach na festiwalu, czy nie chcemy pojechać jeszcze wyżej. I stwierdziliśmy, okej, jedziemy tam. Jest sytuacja, kiedy wjeżdżamy kolejką liniową i pakujemy cały kompletnie sprzęt do góry i te kolejki jeżdżą w kółko, więc chodzi o to, żeby szybko do niej wbiec i szybko wybiec, bo byśmy znowu zjechali na dół. Była bardzo absurdalna w stylu Ringo Stara, w sensie jego narracji z Magical Mystery Tour. W każdym razie było to doświadczenie i bardzo piękne, myślę, bo to rzeczywiście za plecami mieliśmy Mont Blanc i to był przepiękny słoneczny dzień. A z drugiej strony to było pełne absurdu, który w sumie jest nam bliski, więc ta nawet nazwa płyty Jolly New Songs, wszystko trochę się zmieściło w tym i moim zdaniem ta niespodziewana wizyta w Chamonix była taką trochę kropką nad i tej wyprawy. Skoro poruszasz wątki naszego, zdaje się, wspólnie ulubionego zespołu, to mnie się akurat to bardziej skojarzyło z filmem Na Pomoc, gdzie były jeszcze sceny na śniegu, ale chciałbym, żebyście opisali tę pocztówkę trochę bardziej, no bo tam widać coś w rodzaju poręczy, potem już tylko góry. Gdzie to było? To był taras czego? Tak, no bo jakby cała idea Balcony TV, taka międzynarodowa inicjatywa, polega na tym, że gra się w różnych miejscach na balkonach. I to rzeczywiście był taki taras takiego jakby przystanku kolei linowej, bo z tego miejsca można wjechać jeszcze wyżej. Takie miejsce, gdzie ludzie, którzy zjeżdżają na nartach, mogą chwilę odsapnąć. I rzeczywiście za tą barierką była faktycznie przepaść i w dole miasteczko Chamonix. I to było na pewno niesamowite, w sensie doznanie i dźwiękowe, i wizualne, i jakby cała sytuacja rejestracji w tak dziwnym miejscu, jakby no. A jak długo graliście? To było pewnie około, zagraliśmy 3 piosenki. Zagraliśmy piosenkę Snow, żeby było absurdalnie, zagraliśmy piosenkę Snow o śniegu, na tle śniegu. Zagraliśmy piosenkę Wasteland z płyty Headache, żeby też było absurdalnie, bo jakby trochę nie pasowało, ale pasowało. Nie, to była kwestia sesji, więc to była kwestia pół godziny. Byliśmy tam łącznie z 2 godziny, ale większość czasu zajęła logistyka pewnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Powiedzcie o tej trasie, bo przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym i czujecie się, zdaje się, mocni po tej trasie. To znaczy, bardzo wam to jednak sporo dało. Wiesz, to znaczy tak. To znaczy, jakby Trupa Trupa jest specyficznym zespołem pod tym względem, że my nic nie robimy tak, jak się powinno robić, ale nie dlatego, że robimy to oryginalnie i na przekór, tylko że na przykład graliśmy kiedyś mało koncertów i skupialiśmy się na kompozycjach i na próbach i na dźwięku i dalej będziemy to robili, ale my nie mieliśmy nigdy ciśnienia na sytuację taką podbojową, w sensie na przykład wielkiego kontaktu z publicznością, albo dla nas najważniejsze były piosenki, no i wszyscy jesteśmy zakochani w Beatlesach albo w Velvetach i chodziło o to, żeby się trochę zbliżyć do ideałów. Czy to oznacza jakby pracę ze studiem jako kolejnym instrumentem głównie, tak? Tak, znaczy no, nasza sala prób to jest studio, w którym też nagrywamy, ale chodzi dokładnie o to, żebyśmy naprawdę, znaczy chodzi mi o to, że ten zespół to jest 4 przyjaciół i naprawdę najważniejsza jest przyjaźń, jakkolwiek banalnie to nie brzmi. I chodzi o to, że słowo kariera nigdy w tym zespole nie padało tak naprawdę. I kiedy dzieją się nam jakieś niesamowite rzeczy, cieszymy się z nich, jakby potrafimy je docenić, ale mówiąc o sytuacji hipotetycznej, gdyby to wszystko się zawaliło, nie wiem, medialnie, koncertowo i tak dalej, zespół by trwał, ponieważ naszym fundamentem jest przyjaźń piosenki, więc to jest skomplikowane. My tak bardzo nie potrzebowaliśmy trasy, ale pojechaliśmy tą trasę, bo nasi wydawcy z zagranicy trochę tego chcieli. Mamy też agencję bookingową z Francji, która też tego trochę chciała, no bo jest agencją bookingową. Jeżeli mogę wtrącić, co, czy ta trasa była bardziej wynikiem jeszcze Headache, czy już jednak Jolly New Songs? To było Jolly New Songs, tak. To Jolly była trasa okay. Jolly New Songs. I chodzi o to, że jechaliśmy trochę w nieznaną. No i okazało się, że tak jak zwykle się zdarza, boimy się rzeczy, których nie znamy, mówiąc w dużym skrócie. I okazało się, że jeździliśmy po Szwajcarii i Francji i po pierwsze sytuacja publiczności, która znała płytę, która miała wcześniejsze płyty, która znała teksty piosenek, ponieważ Issy Dae, czyli francuska wytwórnia, jest naprawdę bardzo dobrą francuską wytwórnią, która ma świetną dystrybucję i kanały medialne i tak dalej. Czyli chodzi o to, że publiczność nie przyszła na zespół z Polski na zasadzie egzotyki, w sensie jak to zjeść, tylko publiczność przyszła na rok psychodeliczny tego zespołu, który znała. I myśleliśmy wcześniej, że ten kontakt z publicznością nie jest tak dla nas ważny w pewien sposób. Może bardziej mówię o sobie, ale wydaje mi się, że tak trochę było. I okazało się, że jest ważny, w sensie, znaczy nigdy nie był ważny, nie chodzi o arogancję, tylko chodzi o to, że naprawdę kilka razy mieliśmy przyjęcie, znaczy przyjęcie w ogóle było dobre, ale kilka razy mieliśmy przyjęcie takie, które nam się nigdy w życiu nie zdarzyło. W sensie, że nie wiem, wychodzimy gdzieś tam po koncercie bokiem na papierosa i dostajemy oklaski, bo ktoś nas widzi. W sensie jakieś takie absurdalne sytuacje i bisy i tak dalej. I dla nas to była taka sytuacja, nie jesteśmy pysznymi ludźmi, wiadomo, że jesteśmy bardziej narcystyczni niż inni, bo jesteśmy artystami, ale to była dla nas taka sytuacja, że ta muzyka naprawdę ma odbiorców, w sensie, i ona jest czytelna, i to nie jest tylko kanał, nasza sala prób studio i obiekt medialny. Jeżeli dobrze rozumiem, to dotknęliście tego po prostu, prawda? Że do tej pory to była sytuacja, którą można sobie było gdzieś wyobrażać, teraz ona się zdarzyła. Naprawdę. Tak, no rzeczywiście, no, nie spodziewaliśmy się, że jakby odbiór może być tak pozytywny, w sensie, że jechaliśmy troszkę w nieznane i właściwie od pierwszego koncertu jakby mieliśmy tak jakby wspaniały odbiór, który jakby wywoływał jakiś tam motor i motywację do kolejnych. A jak wpływa na muzykę samą? Czy ostatni koncert sporo różnił się od pierwszego? Różnił się, aczkolwiek jakby składa się na to kilka kwestii. Na pewno też oprócz obycia ze sceną, jakby warunków, które wynikały z miejsca, w którym graliśmy, na pewno też jakby intensywność trasy i zmęczenie. Na pewno pierwszy był różny od ostatniego, natomiast nie jestem w stanie określić, który był lepszy. W którą stronę? Tak, ale wydaje mi się, że graliśmy szybko na przykład. W sensie, że graliśmy coraz szybciej i jakby, ale to też chodzi trochę o taką energię, w sensie, że się napędzamy, nakręcamy i zaczyna się jakiś taki kogel-mogel, ale to bardzo fajne. Zawsze mnie to fascynowało w rozmowach z muzykami, bo bardzo często powtarza się takie stwierdzenie, że jak się gra trasę, to gra się ją coraz szybciej. To jest podobno dość uniwersalna rzecz. Dobrze, zagrajmy sobie o pogodzie i za chwilę wracamy. Only Good Weather. Pytanie z gatunku mistycznych. Jolly New Songs, Magical Mystery Tour zaczepia dzisiaj jeden z krakowskich klubów, całkiem niedługo. Jutro studio Osiecki. Oczywiście nie mamy zaproszeń, ale skoro jesteście w studio, to z głębokiej rezerwy wyciągamy jedno podwójne. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to bardzo prosimy na lista.osobistapolskieradio.pl napisać. Ostatnie podwójne, jakie mamy na jutrzejszy koncert. Zapraszamy tych, którym się nie udało przed radioodbiorniki o 19.05. A do Was mam pytanie z gatunku takich, które tak naprawdę nie do końca wymaga odpowiedzi, być może mistycznych, bo mnie się wydaje, a nie jestem artystą, że po prostu czasami tak jest, ale być może wy macie na ten temat inne dane. Co waszym zdaniem, czy zastanawialiście się na tym, spowodowało, że akurat Jolly New Songs zatoczyło znacznie szersze koło niż na przykład Headache? Czy są jakieś powody twarde, nie artystyczne? Wydaje mi się, że znaczy my jesteśmy zadowoleni jako zespół z płyty, od czasu płyty Headache jesteśmy tak bardzo zadowoleni na poziomie, czujemy, że to jest ten wytwór, który się udał pod kątem producentów. Czy to oznacza, przepraszam, że dla was nie ma żadnej przepaści między tymi dwiema płytami, prawda? Mi się wydaje, że Jolly New Songs, przepaści nie jakościowej, ale wydaje mi się, że Jolly New Songs jest, czy może inaczej, Jolly New Songs jest moim zdaniem, ale nie tylko moim, trudniejszą płytą, która wchodzi, jest to taki grower tak zwany, w sensie, że to drugie, trzecie przesłuchanie i to jest bardzo ciekawe, ponieważ słuchacz buduje sobie własną narrację, to się rzadko zdarza, bo on sam sobie musi ją stworzyć w pewien sposób. Headache było płytą raczej natychmiastową, więc ja byłem pewien, że Headache, że Jolly New Songs nie będzie miała takiego wiralu jak Headache, mówiąc w dużym skrócie. I nagle od BBC tak naprawdę zaczęła się sytuacja tego, ta wiralowa pod tytułem, okazało się, że są tam takie single, jak piosenka To Me, albo Coffin, albo Falling, które mają taki potencjał, co strasznie, czego w ogóle nie planowaliśmy i co stało się bardzo ciekawe, ponieważ te wiralowe piosenki, że tak powiem, internetowo napędziły zainteresowanie dla trudniejszych piosenek. Nie mówię, że te piosenki są gorsze i łatwiejsze, tylko w pewien sposób bardziej radiowe. W ten sposób stworzyliście nowy format, tak zwany szybki grower. Tak, tak, ale my naprawdę nie, znaczy dla nas to, co się dzieje z płytą jest niesamowite. Jeszcze ta ostatnia sytuacja z Davidem Freaky, jakby, znaczy tak naprawdę co tydzień się dzieją jakieś rzeczy. Ja zawsze, kiedy sobie piszemy, myślę sobie, okej, to już kropka nad i, a tydzień później się okazuje, że jest nowa kropka nad i, w sensie w sytuacji tej płyty. Znaczy w tej chwili to jest dość, nie wiem, czy słowo zrozumiałe jest odpowiednie, ale to rzeczywiście zaczęła być reakcja łańcuchowa po prostu, prawda? To teraz jest dość trudne do zatrzymania. Wiesz, byłoby fajnie. Mamy coraz więcej zaproszeń festiwalowych, koncertowych. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale odwiedzimy też Hiszpanię. Mam nadzieję, że miasto Beatlesów też odwiedzimy. No, jakby różne rzeczy. Ale z tych, o których można powiedzieć, to chyba SXSW, tak? Tak. To pojedziemy w marcu. Mamy wyrobione wizy, wszystko jest okej. Ważna sprawa. Ważna sprawa. I to jest też ciekawa a propos radia, ponieważ będziemy grali na showcase'ie, poza normalnym festiwalem grania, będziemy grali na showcase'ie radia The Current, bardzo zacnego. No, dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Oczywiście my sobie pomagamy, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest tak, że one się same dzieją. Oczywiście nic się nie dzieje samo. I jakby ważna jest komunikacja, ważne są wytwórnie, ważne są kanały medialne dystrybucyjne. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I a czy można powiedzieć, że nasi przyjaciele z radia KEXP po zachwycie nad wami na OFIE zrobili szeptaną propagandę też gdzieś na świecie? Jest to możliwe. No. Parę dni temu pisała do mnie Cheryl z KEXP i też się w to wkręciła. To rzeczywiście narasta, w sensie mamy przyjaciela Jonathana Ponemana, który jest też związany bardzo przede wszystkim z Stanami Zjednoczonymi, ale Polską. Wydaje mi się, że wokół nas, albo my zbudowaliśmy i ludzie wokół nas zbudowali pewną sieć takich połączeń, w sensie jak Jim McQueen z The Current, albo Ben Goldberg z Badabing. Znaczy stała się taka sytuacja, powiedzmy, że jest 15 albo 20 osób wokół zespołu i są to często bardzo wpływowe osoby w świecie muzycznym. Na przykład w Polsce Artur Rojek, no, albo ty. Wiesz co mi chodzi, że po prostu to jest jakaś opcja rekomendacji i polecania sobie czegoś, mam nadzieję, wartościowego. I to rzeczywiście zatacza coraz większe kręgi. Z drugiej strony po raz pierwszy, znaczy może nie po raz pierwszy, ale jakby tam, gdzie jest trochę hype'u, jest też hejt, więc to jest też nasze nowe odkrycie na taką trochę większą skalę, na zasadzie takiej opcji, o Boże, przecież ten zespół jest straszny, to chodzi tylko o sytuację PR-owo-medialną, to wszystko jest załatwione, ustawione. Ktoś mi to ostatnio bardzo ładnie wytłumaczył, że po prostu rozwój mediów społecznościowych, internetu i tego wszystkiego powoduje w takiej samej geometrycznej skali rozwój i hype'u i hejtu, po prostu. trochę... Narzędzia są te same. No to wydaje mi się, że tak. Więc jakby my doświadczyliśmy w większej skali tego hejtu, ale to też jakby bez przesady i też... Mówmy o sprawach przyjemnych. Ale mówmy o sprawach przyjemnych, a zresztą krytykę też trzeba przyjąć z pokorą, więc jakby to nie jest koniec świata, ale no nie wiem, to znaczy ja pracuję z mediami, więc jestem bliżej, ale Tomek na przykład nie jest tak bliżej, więc może będzie to bardziej obiektywne i rozsądne. No, na szczęście wciąż sytuacja hype'u jest, przeważa sytuację hejtu, co nas cieszy oczywiście. Rzeczywiście no, przyzwyczajamy się powoli do jakby atencji, która się skupia na nas i no, bardzo nas to cieszy, ale jakby im bardziej się do tego przyzwyczajamy, tym jakby łatwiej nam się funkcjonuje i... A jak mentalnie dla was wiekowo wygląda płyta Jolly New Songs? Czy ona jest dla was już jednak... przeszłością trochę? Po części tak, ponieważ od jakiegoś czasu pracujemy już nad następną płytą. Mamy już całkiem sporo materiału. W sumie o to zapytałem. Na przyszły krążek. Także to, że obecnie intensywnie koncertujemy i ten rok na pewno będzie bardzo pracowity pod tym względem, nas bardzo cieszy, ale z drugiej strony jakby bardzo chcemy jakby skupić się na tym, żeby jakby dopiąć ten przyszły album, który jakby bardzo nas jakby w tym momencie no, cieszy jakby na tym etapie, na którym jest. Znaczy, ważne jest to, znaczy ja często patrzę na opcję taką właśnie, żeby nie zagubić zespołowej duchowości i żeby właśnie, nie wiem, przez festiwale, recenzje czy cokolwiek innego, ona się nie zgubiła. I dla mnie każda nowa piosenka, która moim zdaniem, naszym zdaniem jest bardzo dobra, jest dowodem na duchowość. W sensie, że okej, jeszcze jej nie straciliśmy. W sensie, wiadomo, że to jest paranoiczne myślenie, ale naprawdę mam takie myślenie, że jeśli wydamy dobre owoce, znaczy, że z duchowością jest okej. I to jest najważniejsze. Więc pracujemy nad nową płytą, mamy kilkanaście szkiców i piosenek. Ciekawość mnie zżera oczywiście, jak o tym tak opowiadacie, więc pozwolę sobie zapytać, ale możecie odmówić odpowiedzi. Czy wiadomo już, jaka będzie to płyta? W kategoriach bardzo, bardzo uniwersalnych? Myślę, że będzie na pewno bardzo piosenkowa. Myślę, że pojawi się piosenka prawdopodobnie, bo nie wiadomo co wejdzie, kolejnego wokalisty, bo świat dwóch wokalistów, więc prawdopodobnie będzie piosenka trzeciego wokalisty, jakiego nie powiemy, ale u nas testujemy różne rzeczy, sprawdzamy różne rzeczy i też nie chcemy się powtarzać. Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że... Nasze wrażenie, że ona będzie bardziej melodyjna, to może odrobinę mniej noise'owa. Nie wiem, to jest moje subiektywne. Ja nie wiem, ale też właśnie zawsze, może to jest moja paranoja, ale warto przy tym wszystkim podkreślać, że jak ktoś z boku by sobie popatrzył na nas albo przeczytał jeden artykuł o nas, jakiś akurat entuzjastyczny, tam jakiś newsweekowy, to miałby wrażenie, że to jest właśnie jakaś taka sytuacja karierowa, a naprawdę sednem jest jakby trochę co innego i to jest fakt, w sensie, że my naprawdę jesteśmy, ja oczywiście jestem najmniej skromny, co słychać, ale jesteśmy jakby skromnymi ludźmi, którzy pracują z piosenkami, kropka, w sensie, i że... Uchylam dalszą część odpowiedzi na to pytanie, bo troszkę dowiedzieliśmy się, a więcej to chyba na tym etapie w ogóle nie ma sensu. Tak, to na pewno produkcja jeszcze zrobi swoje, także... Uciekajcie do klubu, zazdroszczę wam, że nie mogę pobiec z wami. Pewnie się spóźnię, ale może trochę zobaczę. Na szczęście jutro jest Osiecka. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Bardzo dziękujemy. Tomek i Grzegorz, Trupa Trupa. Do usłyszenia jutro o 19:05. The head of the news, Trupa Trupa, out of Gdańsk. Trooper Trooper and Falling. That's from the album Jolly New Songs by Trooper Trooper, Trooper with a U. And that's on Blue Tapes and X-Ray Records and comes out next month. The next half hour or so will include the Orchids and Bjork and the Birthday Party and the Rolling Stones. Six Music. This is BBC Radio. Six Music. To ostatnią zapowiedź prosimy wycofać. Nie będziemy grali ani Rolling Stonesów, ani Bjork, przynajmniej w dzisiejszej liście osobistej, ale przypomnę, że gramy przez cały program płytę, która ukazała się dokładnie 40 lat temu. Debiut albumowy Kate Bush, The Kick Inside. Kolejny utwór. Płyty The Kicking Side jeszcze wrócimy w liście osobistej. Teraz mamy przesyłkę ekspresową z ostatniej chwili. Trochę nieoficjalną, ale myślę, że Julia Pietrucha nie będzie miała pretensji o to, że nie wytrzymaliśmy i zagraliśmy pierwszy utwór z jej nowej płyty. Thank you.